Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Od kilku godzin trwa w Sejmie debata nad expose ministra Czaputowicza. Za chwilę kolejny głos w dyskusji. A także minister Kwieciński o decyzji Komisji Europarlamentu w sprawie Nord Stream 2. I nagroda dla Kuby Strzyczkowskiego. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że broni polskiej racji stanu. Zdaniem opozycji rząd przegrywa na wszystkich frontach. W Sejmie trwa debata nad expose szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Minister przedstawił przed południem informację o zdaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Karol Surówka, który śledzi tę debatę. Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział, że liczył na to, że po zaprzysiężeniu premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Jacka Czaputowicza rząd będzie lepiej tłumaczył swoją rację na arenie międzynarodowej. Tymczasem jego zdaniem po 100 dniach doszło do przegranej na wszystkich zagranicznych frontach i umieszczenia Polski na marginesie Europy. Nikt dalej waszych racji nie rozumie, a ta biała księga stała się tylko i wyłącznie obiektem drwin. A jeżeli chodzi o relacje z naszymi najważniejszymi partnerami, zostały pogorszone i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Ukrainą, i z Izraelem. Rafał Trzaskowski dodał, że liczył, że dziwi się, że Jacek Czaputowicz zdecydował się firmować tę politykę swoim nazwiskiem. Po tym wystąpieniu głos zabrał szef MSZ-u. Mówił, że utożsamia się z jego zdaniem dobrą polityką zagraniczną prowadzoną przez rząd. Nie czuję się notariuszem polityki, z którą się nie zgadzam. Wręcz odwrotnie. Uważam, że rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi słuszną politykę zagraniczną, że broni interesów Polski. Debata nad expose ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza potrwa do wieczora. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Komisja Europarlamentu poparła zmiany w unijnych przepisach, które utrudnią budowę Nord Stream 2. Europosłowie przyjęli raport w tej sprawie przygotowany przez Jerzego Buzka. Decyzja komisji cieszy ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Walka o to, żeby jednak Nord Stream nie został zbudowany, jest bardzo ważna. Jest ważna nie tylko dla Polski, uważamy, że jest ważna dla Europy. Jest ważna również dla innych krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, a chociażby dla naszego sąsiada Ukrainy. Więc wszelkie wysiłki, które pozwolą na to, ażeby tę inwestycję wstrzymać, są bardzo ważne. Minister podkreślał w Brukseli, że nie jest to tylko kwestia przedsięwzięcia biznesowego, ale także kwestia bezpieczeństwa. Nowelizację dyrektywy gazowej i zaostrzenie przepisów zaproponowała Komisja Europejska w listopadzie ubiegłego roku. Jerzy Buzek zajmował się tymi zmianami w Europarlamencie. Teraz po przegłosowaniu raportu może on rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi reprezentowanymi przez Bułgarię, kierującą pracami Unii Europejskiej w sprawie ostatecznego kształtu nowelizacji przepisów. Państwa członkowskie nie mają jeszcze uzgodnionego stanowiska do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Jest bowiem grupa krajów, która nie chce zaostrzenia przepisów. Prace usiłują opóźnić Austria, Belgia, Holandia i Niemcy. Władimir Putin polecił swoim urzędnikom sprawdzić możliwości ułaskawienia 16 osób. Chodzi o skazanych, których międzynarodowe organizacje uznały za więźniów politycznych. Listę z nazwiskami tych osób przekazała Władimirowi Putinowi opozycyjna kandydatka na prezydenta Ksenia Sobczak. Maciej Jastrzębski. Informacje o zajęciu się tą sprawą przez Władimira Putina przekazał dziennikarzom rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow zastrzegł, że nic więcej nie może powiedzieć. Na liście, którą Ksenia Sobczak przekazała prezydentowi Rosji, są między innymi brat lidera opozycji Aleksieja Nawalnego Oleg Nawalny, oskarżony o terroryzm ukraiński reżyser Oleg Sencow, dziennikarz agencji RBK Aleksandr Sokołow oraz uczestnicy antyputinowskich protestów z 2012 roku. O zwolnienie tych osób za odbywania kary pozbawienia wolności, a w przypadku Olecha Sencowa przekazania go stronie ukraińskiej od kilku lat apeluje rosyjska opozycja. Listy do Władimira Putina w tej sprawie wysłali rosyjscy i zachodni intelektualiści, a także Parlament Europejski i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze miła wiadomość z naszego radiowego podwórka. Kuba Strzyczkowski otrzymał nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2017. Został doceniony za cykl audycji publicystycznych za, a nawet przeciw, który od poniedziałku do czwartku prowadzi w Trójce. Tę audycję przede wszystkim tworzą słuchacze. I w czasach, kiedy tak często trudno o normalny dialog, nawet oparty na jakichś zgrabnych zagrywkach erystycznych, ale jednak umiarkowany, to mam wrażenie, że to umiarkowanie, które ja czasami postrzegam jak taki elementarny rozum, to umiarkowanie w tych audycjach, mimo tematów trudnych, gorących, ciepłych, że to umiarkowanie tam występuje. A zasługa to przede wszystkim słuchaczy. Gratulujemy. Dodajemy, że poza Kubą Strzyczkowskim do tej nagrody byli nominowani w tym roku także Marcin Kedryński, Marek Mądrzejewski, Michał Olszański, Beata Płomecka, Marta Rebzda oraz Katarzyna Stoparczyk. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i wschodzie przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim deszcz ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od minus 1 do plus 5 stopni. Wieczorem i w nocy na północy i zachodzie pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu, na pozostałym obszarze dość pogodnie. Od minus 7 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i zera na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Telefon tygodnia w Play. Kompaktowy Huawei P9 Lite Mini z ekranem HD i czytnikiem linii papilarnych. W najlepszej cenie na rynku. Aż 148 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Może być jasne, a może ciemne. Może mieć wiele smaków i form. A musi tylko jedno. Musi być dobre. Jak to z Biedronki. Codzienne pieczywo na Twoim stole. Chrupiące, ciepłe i aromatyczne. Bo dopiekane na miejscu w Biedronce kilka razy dziennie. By zawsze było takie, jak lubisz. Sam spróbuj. Na przykład chleba rodzinnego, który dzięki dłuższej fermentacji dłużej pozostaje świeży. Tylko 2,49. Codziennie chrupiący w Twojej Biedronce. Twój dobry chleb. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4 ekran 5 cali za jedne 349. iPhone SE taniej o 400 zł. Wszystko, co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml, jedynie 5,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Minister Marek Suski rok temu wygrał w Cuglach nasz plebiscyt. Za sprawą carycy Katarzyny. Nie znam carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Wtedy był wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i nadal nim pozostawał, gdy doszło do innego pamiętnego dialogu. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Czyli, że tak, że są pewne podejrzenia wokół Marcina P***, tak? Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. I właśnie ten fragment przesłuchania państwu proponujemy. Coś chce pan dodać? Dziękuję za uznanie. Nie ma za co. Reszta należy do słuchaczy. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. I przypominamy, że na głosowanie mają Państwo czas do 27 marca. Magazynek. Jest 15.10. Anna Degulska, Piotr Kodaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry, zaczynamy.

your spotlight still. There is a feeling in the California air. Yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. Shines on me, yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Jedna z najjaśniejszych, najcieplejszych i najbardziej słonecznych płyt ostatnich tygodni. Jonathan Wilson, jego nowy album Rare Birds i z niego There's a Light, czyli w wolnym tłumaczeniu świeci słońce. Mam nadzieję, że u wszystkich tak mocno i intensywnie jak tutaj przy Myśliwieckiej 357, bo trzeba mrużyć oczy, by patrzeć w stronę ekranu komputera, ale oczywiście zachęcam do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Przyda się dzisiaj Państwu ten

Life on Planet B. Nowy album Bokki ukaże się 20 kwietnia. To jest jego dziś ujawniona zapowiedź, utwór Secret Void. Wczoraj w naszej wtorkowej tonacji wspólnie z Wojciechem Manem wybieraliśmy muzykę, która dobrze towarzyszy gimnastyce. I wśród wybranych przeze mnie utworów było klasyczne nagranie Etty James, Something's Got a Hold on Me. Jest to nagranie, które powinno być bardzo bliskie wielu fanom nie tylko muzyki, ale i bardzo konkretnej osoby w świecie muzyki, osoby, która szykuje się powoli do wydania swojej nowej muzyki. Z tą piosenką, z klasykiem Etty James, jest piękna historia związana z Florence Welch, czyli głosem Florence and the Machine. Florence, będąc młodą, barwną osóbką, błąkającą się po klubach Londynu, w jednej z toalet takiego właśnie klubu zaśpiewała a cappella tę piosenkę. Była już późna noc, była już mocno rozkręcona zabawa, był też pewnie odpowiedni nastrój, by w tak nieodpowiednim miejscu tę piosenkę śpiewać. I tam właśnie to wykonanie usłyszała dziewczyna, która działała prężnie na londyńskiej scenie muzycznej, podeszła do Florence i powiedziała: wiesz co, no dobrze śpiewasz, ja chyba bym chciała być twoją menadżerką, myślę, że mogłybyśmy coś zrobić razem. Reszta, jak to mówią, jest historią, także historią zarejestrowaną tutaj u nas w programie trzecim, ponieważ w czasie naszego pierwszego wywiadu w 2009 roku Florence przypomniała mi, jak brzmiało to wykonanie. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never had before, no, no. I tak to się wszystko zaczęło. A jeśli wierzyć plotkom i przeciekom, ciąg dalszy tej historii 21 kwietnia podczas Record Store Day, kiedy ma ukazać się nowa piosenka Florence, Sky Full of Song. Czekamy. Offer all, or will it ever be enough? I w czasie tego pierwszego wywiadu opowiadałam między innymi o tej piosence Rabbit Heart, Raise It Up, piosence o lęku, lęku tak silnym, że to serce właśnie aż tak mocno, tak nerwowo bije. Dawne dzieje, rok 2009, ale i dawne dzieje, bo rok 2015 to data ukazania się ostatniej płyty Flo, How Big, How Blue, How Beautiful, ale wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że czekanie na płytę nową jest już naprawdę mocno, mocno skrócone, jeśli tak można powiedzieć. Na kolejną płytę także czekaliśmy, zapowiadaliśmy i wreszcie jest, ukazała się tydzień temu, a w poniedziałek w Aksamicie Błażej Król przez godzinę opowiadał o sobie i swoich nowych piosenkach. Zapis tej rozmowy na trójkowych stronach, gdzie niezmiennie zapraszam. No a nam pozostało już tylko słuchanie muzyki z płyty Przewijanie na podglądzie. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność, Król z płyty Przewijanie na podglądzie. Wspominałam wcześniej, że przyda się Państwu mój adres mailowy i to jest ten moment. anna.gacek@polskieradio.pl. Przyda się wszystkim, którzy mają wolne, najbliższe wtorkowe przedpołudnie. Chcieliby spędzić je w kinie i chcieliby spędzić je w towarzystwie Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Wspominałam już o tym, 12 kwietnia na ekrany kin na całym świecie, tylko na ten jeden dzień wchodzi nowy film Distant Sky. To jest zapis koncertu z 2017 2016 roku, koncertu Nika Cave'a i The Bad Seeds, zarejestrowany w Kopenhadze. Wydaje mi się, że większych cięć w tym materiale nie ma, skoro film trwa 140 minut, a koncerty Cave'a do krótkich przecież nie należą, więc być może jest to pełne odczucie koncertowe i zapis całego koncertu. 12 kwietnia, tak jak w zwyczaju ma Nick Cave, tylko ten jeden wieczór, tylko ten jeden raz w kinie można przenieść się znów do jego świata, na co, jak wszyscy wiemy, w ostatnich latach z dużą ochotą pozwala. Ale będzie także pokaz specjalny, pokaz przedpremierowy w Warszawie w najbliższy wtorek, czyli 27 marca o godzinie 10. I na ten właśnie pokaz mam dla Państwa zaproszenia. Proszę w tej sprawie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Distant Sky, czyli Nick Cave, The Bad Seeds na scenie przez pełne 2 godziny. See the women weeping there, and then go up into the mountain. The men, they are all weeping too. Father, why are all the women weeping? They are all why are all the men there weeping? They are weeping back. This is a weeping song, a song in which to weep, while all the men sleep. This is a weeping song, but I won't be weeping long. Father, why are all the children weeping? Face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard your song. This is a weeping song, but I won't be weeping. Bilety już rozdane, a przypominam, że w kinach film Distant Sky 12 kwietnia i pewnie tam również i ta piosenka The Weeping Song, bo była częścią setlisty tej części trasy koncertowej Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Zapowiedziałam chwilę po dzień dobry, że dziś w magazynku wiosna, a jutro w magazynku dopiero będzie wiosna. Wszystko za sprawą Piotra Meca, bo on jutro jest gospodarzem programu, a także dlatego, że jutro w jego audycji będzie można wygrać koszulki nawiązujące bardzo do tematu wiosny w ujęciu, jaki znamy od mniej więcej roku, bo wtedy na singlu i wtedy z teledyskiem ukazała się Wiosna Organka. I rok po tym wydarzeniu muzyk postanowił przygotować specjalną pamiątkę tej właśnie wiosny, tekstu tej piosenki, ponieważ projekt koszulki bardzo do pierwszych zdań utworu nawiązuje i jutro będzie można właśnie takie koszulki mocno wiosenne w magazynku wygrać, także już teraz zapraszam. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze działa są chudsze. Są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Przypominam, jutro w magazynku do wygrania wiosenne koszulki Organka. Kto wie, może przemycę jedną taką i spróbujemy rozdać ją już wcześniej, w jutrzejszym do południa, które będę miała wielką przyjemność prowadzić. A dziś w magazynku zdążymy jeszcze zajrzeć do muzycznego kalendarza, bo to właśnie dziś, 31 lat temu, zespół U2 świętował numer jeden na brytyjskiej liście przebojów ze słynnym albumem Joshua Tree. To były jeszcze takie czasy, kiedy można było iść na te kody, które dzisiaj wydają się być dość niezauważalne, albo inaczej, nie do osiągnięcia. Joshua Tree jest pierwszą płytą, która osiągnęła milionowy nakład na takim nośniku jak płyta kompaktowa. Oczywiście to jedno z wielu, wielu, wielu osiągnięć tego niezapomnianego wielkiego albumu. I w takich momentach i przy takich utworach dobrze czasem sięgnąć po nieco mniej oczywistą wersję i dlatego dziś With or Without You w wersji koncertowej. Don't say